بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي محمد پیان بلی وحی و نگام پی راگین راوا که براستی دستیگ لجنکان جویان گرتو بوخوین نوی قرآنو جا کتواو بووتو یانا براستی ایم اخوین نوی چی سر سره نرمان بیست یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا ادایت داداد بور ربازی جیریو تیگیشتن ایمش باورمان پی کردو هر جیز کز ناکین الشریک و هاول بو پروردگار من و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا براستی پروردگاری پای بلند من مزنو گوریا بگو منو ذاتا نهاو سری بر یارداوا ننوش وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا براستي بيدينو ياخي كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همو من قم رابكات وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا اما گمان من وابو که دستی آدمی زاد و جن هر چیز درو بناوی خدا و ناکن و انه کان رجال من الانس یعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا براستی پیاوانیگ لدستی آدمی زاد پنایان دبرد با پیاوانیگ لدستی جنکان جنکان امیان بهل زانی کچی اوندی تر من دویان کردن بخرافات و شتی بسر و بر وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا جا بگمان جنکانیش گمانیان وگ گمانی ایو وابو که ایتر خدا هر جیز هیچ پیغمبری چی تر نانیرید وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ایمش براستی برو آسمان کشاینو هستو هوشمان خستکار سرنجمان دا کپر لپاسوانی بتواناو بشمار نیزه چیش به همو لایق دا دکشا دیار بو که روداوی چی گوره رویدا بو و انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهاب الرصدا امت جاران لهند یک شوینی آسمان دا خومن حشار داده با جوی گرتنو دنگو باز بیستن بلام ایستا اوی بیاوید جوی بگرید یک سر نیزکی چی با آماده و بوی دها ویجریتو لناوی دباد و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا جابراستی امن نازانین آیا نقشه چی شر و ویرانکاری چشراوه بودانشوانی سرزوی یا خود پروردگاریان دیوید رین مویو هدایتیان بداد بودینداری و سرفرازی و انا من الصالحون و منا دون ذلك کنا طرائق قددا بگمان ایمه کسانی چاکو دیندار من تیده هیا اروها کسانی تریش کبو شیوه نین اما جاران ریگ و ریباز و برنامه همه جور من گرت بو بر بلام استا برنامه اسلام رون و دیارا و انا ظننا لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا اما دلنیا بو انکا هر جیز لجرد صلاتی خدا در ناچین لزویده هروها بهلاتنو خود زین وش هر جیز لجرد صلاتی خدا در ناچین وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا براستی امکاتیک جمان لبانگوازی هدایت بو یک سر باورمان پیکرد جاوي ايمان بهنيت بپروردگاري ايتر ناتر سيد لوي كردو چاكاني بين رخت ما شابكريت لغناه كاني شي تاو پوشين كريت وان من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا براستي لنا ويمدا كساني مسلمان خدا ناس هيا كساني بيدين خدا ناسو سركشيش جاوي مسلمان دبيت ديارك كري بازي سرفرازي دوزي وتوا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا بلام خدا ناسو سركشكان بسريان والناتشيت بلكو دبن ستمني دوزخ لرده گفتاری جنا ایمان دارکان تواو دبید و ان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا جا اگر او خلکار ریگه اسلامتی و دین داری بگرن بر اما بارانی پر برکتیان بسر داد بارینین لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا تال وجد تاقيان بكين وو بتواوي دركبيد چه بندي راستقين يو چهش بدنيا دخلتيد جاوي ليادو برنامي پروردگاري لابداد دي خاتن ناو سزاو آزاري چي بردوام وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا دل نیابن که مزگوتا کان تایبتی خدای گورن دبیت هر اوی تیدا بپرستریتو ناوی کسی تر نکریت الشریکو هاو تای ناوی اوزاتا و انه لما قام عبد الله يدعوه كادو يكونون عليه لبدا جاکاتی چیش بنده خدا محمد بانگوازی بوشوین کوتنی برنامه خدا دکرد او خلکا بدستی آدمی زادو جنوا خریق بول لناوی بر نوری خدا بکجن نوا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا بیان بله من هر بردوام دبمو هر بانگواز دکم بولای پروردگارم کسی جنا کم هاولو شریچی قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا هروها پیان بله من هیت جار زرر و زیانی کم بدز نیا هروها هدایتیش بدز من نیا اگر خوتان بیر نکنوا قناعت بزور نیا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا بله براستي من هر جيز هيت كسيق لخدا پنام ناداد اگر خدا بيويت توشي زيانيكم بكاتو هر جيز پناغيكم دزناكويت جگل للاي خدا نبيت إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا بلكو من تنها قياندني بيا مكانو برنامج خدام لسرا جاوي لخدا وبيغمبرك يا أخي ببيت او بادل نیابید که دو زخی بو آماده کراوا بو همیشو حتا حتایی حتی اذا رأو ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا حتا کاتیک هر شکان دبینن او کاتی ایتر دزانن چه پشتیوانی لاوازو جماری کما قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أروها بيان بلي من نازانم آيا أو هرشاني ليتان دكريد نزيك ياخد ما ويش دريجي بودادانيت عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أو ذات الزاناي نهيني وشارا وكانا كسيج لنهيني وشارا وكاني آقادار ناكات إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا مگر بو پیغمبرك خدا خوي رازي بيت بوي هنده نهيني بزانت او كاتا فريشت الدكاتا باسواني لبرو پشتوا تا جنو شيطان كان نتوانن زفري بيبرن ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تا خدا چاك بزانيت واغادار بيدلوي بريكو بيشي پيامو رينمو اي پروردگار يانگيان دوا هرچند خدا به همو اوشتان جاگادار که کردویانو پی هستاونو هموشتیگ لیو زاتا بجمار آمار کراوان.